Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Geçen dersimizde esma ve sıfat tevhidinde kalmıştık. Dedi ki şeyh buyurur ki esma ve sıfat tevhidi Allah'ı ona mehsus olan, yani Allah'ı öz ad ve sıfatlarında tekleştirmeydi. Ve buna da iki şey dahildi. Birincisi ispat, ikincisi de ki oxşarlığı inkar etmək. Yani bu məsələni, bənzərliyi inkar etmək. Yani birinci Allah'ın sıfat, Allah'ın özü özünü öz kitabında və Peyğəmbərin sünnəsində vəsf etdiyi kimi vəsf edirik və Allahı adlandırırıq və məxluqlara bənzətməyindən də, hər hansı bir sifətini, məxluqların sifətinə bənzətməkdən də nə edirik? Onu da inkar edirik. Yəni, inkar və ispat. Və sonra şeyx buyurur ki, فَالْوَاجِبُ عَنْ نُؤْمِنَ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Yəni, bizə vacib olan şey nədir? Deyir, bizə vacib olan şeydir ki, odur ki, bizə vacib olan odur ki, Allahın özü özünü öz kitabında adlandırıb vəsf etdiyi kimi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilində özünə adlandırdığı və vəsf etdiyi sifətlərə, adlara və sifətlərə iman gətirək. Yəni, elə ad və sifətlər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində varid olub və elə ad və sifətlər də var ki, Quran-ı Kərimdə varid olub. Bunların ikisi də hökm babından, qəbul etmə babından, hüccət babından, Quranla sünnə eynidir. Onların arasının əhl-i sünnə və cəmaa hüccət baxımından ayırmır. Bunu ancaq kimlər ayırır? Quran və sünnənin, Quranla sünnənin arasında hüccət baxımından, dəlil olma baxımından ancaq zındıqlardan başqa heç kəs ayırmır. Və deyir ki, bunu necə iman gətirməliyik? Min qeyr təhrif, təhrifsiz, yozmadan, və lə tatil və inkar etmədən, və lə təkif və keyfiyyət vermədən, və lə təmsil və bir də oxşatmadan, misal çəkmədən. Və deyir ki, həkəzə qarı Şeyxülislam İbn Teymiyyə və qayruhu min əhli əlm. Bunu deyir, Şeyxülislam İbn Teymiyyə və ondan başqa elm əhli buyurub. Yəni, bunu necə iman gətirməli Allah subhanətə alanın əz vəsvətlərinə. Şeyxülislam və ondan qabaq ki, elm əhli, əhl-i sünnə və cəmatdan olan elm əhli buyurub. Təhrifi fin nusus deyir, təhrif etmək, dedik ki, min qeyri təhrif, təhrifsiz olmalıdır. Yozmadan olmalıdır. Yozmaq deyir, dəlillərdədir. Yəni, dəlillərdə yozmaq olur. Yozmaq dəlillərdədir. Və təqtilu fil mu'təqad. İnkar isə əqidədə olur. Və təqyifu fil sifə. Keyfiyyət vermək isə Allahın sifətlərində olur. Allahın sifətlərində keyfiyyət olur. Və təmsilu fil sifə. Eləcə də oxşatmaq da deyir, sifətlərdə olur. İllə ənəhu əxassu minət təqyifdir. Amma deyir, yəni oxşatmaq daha xüsusidir, yəni bənzətməkdən daha xüsusidir. Oxşatmaq keyfiyyət verməkdən daha xasdır, daha xüsusidir. Nə üçün deyir? Çünki deyir, fəkulli müməssilin mükəyyif. Hər müməssil, yəni hər oxşadan keyfiyyət vermiş sayılır. Hər oxşadan keyfiyyət verir sifətə. Yəni deyir, Allahın əli, məsələn, o şəxslər ki, Allahın misal zəkirlər oxşadırlar, müməssilələr, müşəbbihələr, deyir ki, Allahın əli mənim əlim kimidir. Onlar bununla, misal çəkməklə bərabər nə edirlər? Misal çəkməklə bərabər onlar həm də Allah subhanətə Allahın sifətinə keyfiyyət verirlər. Keyfiyyət verirlər. Amma hər keyfiyyət verən isə, hər sifətə keyfiyyət verən isə oxşatmış sayılmır. Yəni, ola bilsin keyfiyyət versin, deyir, Allahın sifətləri belədir, elədir, oxşatmamış olsun. Yəni, misal çəkmədən. Keyfiyyət misal çəkməmiş olur. Misal çəkən isə həm misal çəkir, həm Allah subhanətə Allah oxşadır başqasına, onun mislində edir, həm də ki, nə edir? Keyfiyyət verir. Fəyəcubu ən təbərrə əqidətünə min həzhi umurul ərba. Deyir, vacibdir ki, bizim əqidəmiz bu dörd şeydən də nə olsun? Xali olsun, bu dörd şeydən də çəkinsin. Nəydən? Təhrifdən, təhdildən, təkifdən və təmsildən. Və nəni bit təhrifi hünə? Şeyx buyurur ki, burada təhrifdən bizim qəstimiz odur ki, ət-təvilu ləzi sələkəhul müharrifunə linususu sifət. O təhrifdir ki, bizim qəstimiz təhrif eləyənlərin sifət dəlillərdə tutduğu təvildir. Yəni, onlar لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل، çünkü der onlar öz Allah'ına təvil əhli deyirlər. Təvil də bir neçə növ var. Təvilin növlərindən biri təfsirdir. Yəni onlar o şəxslər ki, Allahın ayələrin, Allah spontan ayələrin və dəlillərin təhrif edirlər, mənalarını yozurlar və onlar özlərini adlandırırlar ki, təvil əhli. Təvil də nədir? Yəni təfsir. Güya bunlar təhrif edirlər, amma deyirlər ki, biz təfsir edirik. Deyir ki, bu, məsələn, Allah spontan deyir ki, bəliyədəhu məbsutatən, Allahın iki əli də açıqdır. Deyir ki, bunun təvili var, təfsiri var. Əslində bunların təvili təvil sayılmır. Nədir? Təhrifdir. Yəni təhrif dedikdə şəxs deyir, qəsdimiz təhrifdən, yozmaqdan, yəni o yozmaqdan ki, biz uzaq olmalıyıq nədir? Həmin təhrif edənlərin təvilidir. Yəni onların təfsirindən uzaq durmalıyıq. Onların təvillərindən uzaq durmalıyıq. Hansı ki sifətin, Allahın sifətlərinin dəlilləri ilə bunu, bu yolu tuturlar. Deyirlər, ənəhum səmmu ənfisəhum əhlət təvil. Çünki onlar özlərinə təvil əhli deyirlər. Ləəcri təltifil məsləkilləri sələkohu. Niyə görə özlərinə təvil əhli, təfsir əhli deyirlər? Getdikləri yolu bəzətsinlər deyə. Getdikləri yolu qəşək, lətifəli, gözəl göstərsinlər deyə. Deyirlər, ənən nüfus tənfuru min kəlməti təhrif. Çünki desələr ki, biz təhrif edirik, mənaları yozuruq nədir? İnsanlar, insanın nəfsi təhrif kəlməsindən, yozmaq kəlməsindən qatır. Lakin həzə min bəvi zuxrifətil qovli və təziyin ehlinləz. Yalnız onlar niyə görə özlərinə təvil əhli deyiblər? Yəni, bu sözləri bəzəməkdən ötürü. Bu sözləri insanlar üçün bəzəməkdən ötürü, don qeydirməkdən ötürü. Hətta lən yənfuru minhu, hətta onlardan qaçmasınlar. Yüzə, yəni, birdən-birə çıxıb desələr ki, biz təhrif edirik, biz yozuruq, damat onlara nə etməz? Deyir ki, sən neysən, haqqın nədir ki, yozursan? Hansı dəlindən yozursan inkarlıcə? Özlərinə nə deyirlər? Deyirlər ki, biz təfsir edirik. Təfsir əhliyyir. Niyə görə? Hətta bəzəsindən. Ona görə indiki, məsələn, görsən ki, içkiyə nə deyirlər? Deyirlər ki, adı nədir? Ruhi şərab. Yəni, gözəlləşdirirlər. Zinaya nə deyirlər? Eşk, məhəbbət. Zinaya desəydilər ki, zinadır. Cəmat nə olardı? Cəmat qaçardı. Amma zina, eşk, sevgi, məhəbbət deyir. Cəmata nə inirlər? Bəziyirlər, gözəldirlər. Nəmin, romantika, nə bilim, nə nədir? Bu, hamısı şeytanın, bidət əhlinin üslublarıdır. Cəmata bəzəmir. Şeytan nətər bəzətdi cəmata? Dedi ki, şəfaət tərəfdən bəzətdi də cəmat. Birdən-birə gəlib desəydi ki, İnsanlara birdən-birə gəlib desəydi ki, bu bütlərə ibadət eləyin, insanlar onlara ibadət eləyər deyə yox, deyərdi ki, biz Allahdan başqasına ibadət etmirik. Sən kimsən ki, gəlib deyəsən bütlə. Amma şeytan nə tərbəzədir, bunlar gözəl insan idilər, yaxşı insan idilər, onlara birinci deyir, baxın, baxın onlara Allahı yada salan, sonra gəldi, dedi ki, bu atalarınız bunların vasitəsi ilə Allaha ibadət edirdilər, sonra gəldi, dedi, bunlara ibadət edin. İbadət də nədir? Deyir ki, bunları şəfaət tutursunuz. Şəfaət səni Allaha yaxınlaşdırır. Demir ki, mən ibadət edirsə olar. Deyir ki, bu şəfaətdir də Allah səni yaxınlaşdırır. Gör, nətər bəzədi, şəfaətlə bəzədi. Bu şeytanın bidət əhlinin yoldur. Ona görə deyirlər ki, biz əhli təvilik, təvil əhliyik. Nəyə görə? Desək də ki, təhrif əhliyik, cəmat qatar, cəmatı qatırtmasınlar deyir. Eləcə də indi görsəm, məsələn, mitinglər, nə bilim, belə xuruclar var da, şəriyyətlə adın adlandırsa ki, bax, xurucdur, xurucun sən hökmü nə bilirsən, bilirsən ki, xurucun hökmü nədir? Xurucun hökmü haramdır. Ona görə deyirlər ki, müzahirat, nə bilim, haqqı tələb eləmək, insanların haqqını tələb eləmək. Ona görə görsən, bəzirlər, qəşək-qəşək bəzirlər sözlərlə, zomad deyir ki, hə, nə deyir, burada müzahirat sinimiyyədir, yəni, şeydir, bu mitinglərdir, sülhü mitingdir, burada bir problem yoxdur. Niyə görə? O bəzəmə ilə cəmatı ələ alırlar. Söz fikir verin siz bir dənə, amma şəri, hər şeyin özün şəri adı var da şəriyyətimizdə. O hər şeyə öz şəri adını versin, həmin şeyin o dəqiqə hökum məlum olacaq. Hökum nədir? Cəmat qalacaq üçün, subhanla, bu nədir? Müzahirət dör, bu xuruzdur. Və yaxud bu təvil dör, bu təfsir dör, bu nədir? Təhrifdir. Dəlilləri nə etməkdir? Dəlilləri yozmaqdır. Ona görə də özlərini adlandırdılar, deyilir ki, təvil əhliyik, cəmata bəzəsinlər. Və şeyx deyir ki, və həqiqətü təvilihim, onların təvilinin həqiqəti nədir? Təhrifdir. Və onun da mənası nədir? Təhrifin mənası nədir? Və huvə sarful ləfzu ən zahirihi. Ləfsi öz zahirindən yönətmək. Yəni, ləfz zahirdə nəyə dəlalət eləyir? Onu mənasını dəyişib başqa məna vermək nədir? Təhrifdir. Hansı ki, ləfz zahirdə o mənaya dəlalət eləyir. Bu mənanı dəyişdirib başqa məna vermək nə sayılır? Təhrif sayılır. Və şeyx deyir ki, biz də deyirik ki, hədə sarf, indəllə aleyhi dəlilun sahih, fələysə təvilən bil mənəlləzi turidun, ləkinnəhu təfsir. Əgər deməli şeyx nə buyurur? Deyir ki, hədə sarf, indəllə aleyhi dəlilun sahih, yəni bu yönətməyə, hansı ki onlar dəlli yönəldirlər, yəni ləfsi zahirindən başqa mənaya yönəldirlər, əgər bu yönətməyə deyir, səhih dəlil dəlalət edirsə, istəyir sünnədən olsun, istəyir Quranın özündən, onda deyir, bu təvil sayılmır. Yəni, onların qəst etdiyi təvil sayılmır. Əslində, bu nə sayılır? Bu təfsir sayılır. Və illəm yədül aleyhi dəlil, əgər deyir, onların bu sərf etməsinə, yəni, ləfsi başqa ləfsə yönətməsinə, ləfsi başqa ləfsinə şərh etməsinə, dəlil dəlalət etmirsə, onda bu nədir? Bu təhrifdir. Yəni, bir sözlə desək, əgər həmin təvilə dəlil varsa, bu təfsir sayılır. Dəlil yoxdursa, bu nə sayılır? Təhrif sayılır. Və təğyirun lil kəlimi ammavadiyyəhi və eləcə də kəliməni öz yerindən dəyişmək sayılır. Necə ki, yahudilər, xristiyanlar Allah spontanın kitabını dəyişdirdilər, başqa məna verdilər. Bu da nədir? Bu da o mənasındadır. Təhrif elədilər, istəyir hərif artırmaqla olsun, istəyir hərif əksitməklə olsun. Allah da deyir ki, Ər-Rəhmənu ələr-Arşı istəvə, Rəhmən Arşı yüksəldi, dedilər istəvlə. Ləm hərfi artırdılar. Necə ki, yahudilərə Allah sallar demişdi ki, hitta deyin, bizi bağışla deyin, onlar henta dedilər, nun hərfini artırdılar, təhrif elədilər. Bunlar da mütəkəllimlər də neynədi? Allah Teala deyir ki, Ər-Rəhmən Ər-Rəşi istəvə, Rəhmən Ər-Rəşi yüksəldi, bunlar da ləm ərfi artırdılar. Görürsən, bugünkü qövüm dünənkinə nəzər oxşayır. Dəlil varsa, əgər sən elədir, bu təfsirdir. Sən dediyin heç təvil də deyil. Yox, əgər dəlil yoxdursa nədir? Bu, Allah spontanların kəlamını yozmaqdır. Allah spontanların kəlamını nədir? Dəyişdirməkdir. Artırmaq, azaltmaqdır Allah spontanların kəlamında. Hansı ki, Allah spontala bizdən qabaqçı qövmlərə nə idi buna görə? Lənət eləyib və qınıyıb olaraq. Və şeyx vurur ki, fəhulə illəzina daldu bi həzihi tariqa səsaru yusibitunə sifət, ləkin bi təhrif. O şəxslər ki, bu yollan azıblar, təhrif yolu ilə, Allah spontala sifətlərini necə ispat ediblər? Təhriflə ispat ediblər, yozaraq ispat ediblər. Qad bəllu və deyir, artıq onlar deyir, azdılar və saru fi tariqin muəkisin li tariqi əhl-i sünnəti vəl cəmə. Və bu yolları ilə əhl-i sünnə və cəmatın yoluna zid bir yolda olublar. Əhl-i sünnə və cəmatın yolunun əksinə bir yolda olublar. Ona görə də deyir şeyx, və əlihi lə yümkün əyyü safu bi əhl-i sünnəti vəl cəmə. Ona görə də onlar əhl-i sünnə və cəma adı ilə vəsb oluna bilməzlər. İstəyir maturidilər olsun, istəyir aşarilər olsun, istəyir mötəzlər olsun, istəyir cəhmiyyələr olsun. Niyə görə onlar əhl-i sünnə və cəmaat demək olmaz? Ləənəl idəsata təqsədi ənnisvə. Çünki izafə etmək, həmin bu ismi kiməsə qoşmaq, nisbət bildirir özündə. Fə əhl-i sünnəti müntəsibunə li sünnə. Əhl-i sünnə, sünnəyə nisbət olunurlar. Çünki onlar sünnədən yapışırlar. Sünnədən yapışırlar, sünnəni götürürlər. Bunlar isə sünnədən yapışmırlar. Yəni, öz təhriflərində Allah spontala sifətlərini təhrif etməkcə sünnədən yapışıblar, yapışmayıblar. Sünnədən yapışmayıblar. Ona görə də onlar əhl-i sünnə deyirlər, əhl-i sünnəyə nisbət olunmurlar. Nə üçün? Çünki sünnə əhli deyirlər bu məsələdə. Elədiyi bu şeydir. Leysu mütəməssikinə biz sünnəti fi məzəhəbu iləyhi minə təhrif. Təhrif elədiklərinə görə onlar əhl-i sünnəyə nisbət olunmurlar. Və aydan əl-cəmaatu fil-asıl yenə də deyir, cəmaat kəlməsi, yəni əhl-i sünnə və cəmaat dedikdə Cemaat əslində əl-ictima deməkdir. Yəni bir şeyə ictima etmək, cəm olmaq deməkdir. Və hum qeyr-müctəmiyinə fi ərayhim. Onlar da öz rəylərindədir, cəm olmurlar. Yəni öz rəylərində bir rəy yoxdur bunların. Bu firqələr var, təhrif firqəsi, kənan firqəsi. Bunların bir rəyi yoxdur. Kitabları bir-birinə qarışır, bir-birinə ziddiyyət edir. Hətta bəzilərini zəlalətdə ittiham edir. Və hətta bir nəfərin özü özünə zidd gedir. Bir nəfərin özü özünə zidd gedir. Kitablarına baxsan, bütün mütəkəllimləri, kəlam ahli, hamısı bir-birinə zidd gedir. Elə həmin bir nəfərin özünün, görürsən ki, burada ispat elədiyin, orada nəf gəlir. Orada inkar elədiyin, burada ispat elir. Yəni, qarma quruşuqdır. Şək şübhə içindədirlər. Amma əhlüsünlə və cəmaata fikir versən, necə ki, sələflər deyirlər ki, sələflərin birin gözəl bir kəlamı var əhlüsünlə və cəmaat barəsində. İnşallah tam da olmasa mənası ilə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, buyurur ki, əgər əhlüsünlənin bütün kitablarını oxusan, əvvəlindən axırına qədər əhlüsünlə bütün kitablarını oxusan, onların vətənlərinin uzaqda olmasına baxmayaraq və bir-birinin başqa-başqa əsrlərdə yaşamasına başqa-başqa məkanlarda yaşamasına baxmayaraq, görərsən ki, onların kəlməsi bir muncuq kimidir. Elə bil ki, deyir, o kəlmə deyir, bir qəlbdən çıxıb, bir nəfərin sözüdür. Bir-birini təsdiqləyir, heç biri bir-birinə zidd getmir. Haqqa deyir, bundan da açıq aydın dəlil varmı? Yəni, əhlüsünlə bütün kitablarını oxusun, əvvəlindən indiyə qədər biri, məsələn, Xorasanda yaşayıb, biri İraqda yaşayıb, biri Şamda yaşayıb, biri Mədinədə yaşayıb. Görürsən ki, hamısının əqidəsi eynidir. Elə bil ki, bütün hamısı bir nəfərin qəlbindən çıxıb. Bu da nəyə dəlalət edir? Bu da dəlalət edir ki, əhlüsünlə haqq üzərindədir. Çünki Allahdan qeyrisindən olsaydı, haqq üzərində olmasaydılar, çoxlu ixtilaflar olardı. Batil əhlinin batilinə nə dəlalət edir? Bir-birindən ixtilaflar var. Hətta biri öz məsələlərində ixtilaf edir. Görsən ki, qarma qarışıqdır. Bir-birinə rədd edirlər, bir-birini zəlalət əhli adlandırırlar. Və şeyx buyurur ki, vaqad nə qalə şərhü təhaviyyə anil qazəli və hum mimmən bələqə zirvətə ilməl kələm. Təhaviyyə şərh edən İbn Əbil İzdir qazəlidən nəql eləyir. Qazəli də o şəxs olub ki, qazəli, kəlam elmində ən zirvəyə çatan insan olub. Yəni, kəlam elmində elə bir ki, tam zirvəsinə çatıb, yüksəkliyinə çatıb. Və Taviyyəni şərh eləyən də ondan kəlam nəql edir. Onun kəlamını nəql edir. İzə qarahu l-insan təbəyyənəl-hu mə'alihi əhlül-kəlam minəl-qatə vəzəl vəl-qatəl və ənəhum leysə alə beyinətin min əmrihim. Əgər insan deyir, o oxuyarsa, ona bəyan olar ki, kəlam əhli necə xatanın, necə zəlalətin sürüşkənliyinin üzərindədirlər. Və onlar özləri öz hallarından və ənəhum leysə alə bəyinətin min əmrihim. Yəni, öz hallarında bəyinət üzərində deyirlər. Özləri çaşqınlıq içərisindədirlər. Necə ki, razi deyir, razi. Razi də kəlam əhlinin başçılarından olur. Razi buyurur ki, şeirindədir. Nihayətü iqdəmül uquli iqalu və əksəru sə'il ələminə dalalu. Deyir ki, ağılların iqdam elədiyi şey, o şeylərə ki, ağıl girişib, o şey ki, ağılla götürülür, ağıl onda baş tutulub deyir. Bunun nihayəti nədir? Nihayəti deyir, həbsdir, tutulmaqdır. Nihayəti nədir? Çaşqınlıqdır, ilişib qalmaqdır, tutub saxlanmaqdır. O şeyə ki, ağıl girişir deyir. Və əksəru səhil aləminə dalaldir. Aləmlərinin deyir, çoxunun səyi isə deyir, zəlalətdir. Və ərvahuna fi vəhşətin min cüsuminə deyir. Bizim de ruhlarımız öz cisimlerimizdendir, vəhşət içərisindədir. Kim der bunu? Razı der. Hansı ki kəlam əhlinin başçılarından olub. Deyir ki, və ərvahına fi vəhşətin min cüsumina. Deyir, bizim de ruhlarımız cisimlerimizden deyir, vəhşət içərisindədir. Və qayətu dünyana əzəm və vəbəlu. Deyir, dünyamızın qayəsi sonu əzəb, əziyyətdir, şiddətdir, ağırlıqdır. Sonra deyir ki, وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا. Bütün deyir, ömrü boyu deyir, axtarmağımızdan, bəhs eləməyimizdən, yani öz ağlımızla deyir, yalnız nə faydalandıq? سِوَا اَنْ جَمَعْنَا ف۪يهِ قِيلَ وَقَالُوا. Yalnız qilə və qalunu cəm eləməkdən başqa heç nə faydalanmadıq. Yani filankəs belə dedi, belə deyildi. Filankəs belə dedi, belə dedi. Bundan başqa heç nə faydalanmadıq. Görək bu kim olub? Kəlam əhlində ən zirvəyə çatan insanlardandır. Sonra deyir ki, Razi, لقد تأملت الطرق الكلامية. Artıq deyir, mən kəlam yollarını fikirləşdim. Və mənəhicəl fəlsəfiyyə. Kəlam yollarını və mənhəcə deyir, fəlsəfələrini, fəlsəfə mənhəcələrini fikirləşdim. Deyir, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. Artıq deyir, kəlam yollarını və fəlsəfi mənhəcləri deyir fikirləşdim, təəmmül etdim. Fəmə rəaytuhə təşfi alilən və lə tərvi qalilən. Görmədim ki, deyir, bir xəstəyə şəfaət versin və yaxud bir susuzu doyuzdursun, tapmadım, deyir. Bu yollar nə bir xəstəni, deyir, şəfa verdi, nə də bir susuzu, deyir, doyuzdu, deyir. Sonra nə deyir? Deyir, və vəcəttu əqrabə turuqi tariqatəl Quran, deyir. Ən yaxın yolları, deyir, Quranın yolu tapdım, deyir. Ən yaxın yollardan Quranın yolunu tapdım. Əqrav fil isbət. İspata gəldikdə ispat barədə bunu oxuyuram. Ər-Rahmanu aləl arşi istəvə. Rəhman ərşə yüksəldi. İspat edirəm. İləyhi yəsədül kəlimi tayyibu. Gözəl kəlimə ona tərəf yüksəlir. Bu nədir? Bu isbatdadır. Yəni Allah Subhanahu taala ucalığını isbatdadır. Yəni qəsdi odur ki, fa usbit. Yəni isbat edirəm. Oxuyuram bunu. Ər-Rahman alar arş istəvə. Rəhman ərşə yüksəldi. İləyhi yəsədül kəlimu tayyib. Gözəl kəlmə ona tərəf yüksəlidir. Bunu isbat edirəm. Və əqra fin nəfi. Nəfidə isə, inkarda isə oxuyuram ki, leysə kəmislihi şey. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Və lə yuhitunə bihi ilmə. Heç kəs onu elmi ilə əhatə edə bilməz. Qəsdi də nədir? Yəni, fəən filmu məsələ, Allahda bənzəri, oxşarığı inkar edirəm. Və ənfi əl-əhatətə bihi ilmən. Və Allahı da ilmlə əhatə etməyi inkar edirəm. Sonra buyurur ki, və mən cərrəbə mislə təcrübəti, arafa mislə mərifəti. Kimdir mənim təcrübə etdiyim kimi təcrübə edərsə, mənim bildiyim kimi bilər. Yəni, bu insan razidir, qazalidir. Xüsusilə də razi, kəlam elmində ən yüksək mərtəbəyə çatan insanlar olub. Axırda nə idi? Razi tövbə edib, qayıdıb Quranın yoluna. Deyir, oxuyuram, isbat edirəm, oxuyuram, inkar edirəm. Hə, Allah Teala ərşə yüksəlib, onun üstündə heç bir şey yoxdur. Necə nəzir demirəm, özünə məxsus şəkildə. Fisi yox, qutardı, getdi. Bundan asanç yol var. Yoxsa, ay, əgər Allah Teala ərşə yüksəldisə, necə yüksəl? Yox, bu o deməkdir ki, Allah Teala deməli nəsə eləyirsə, Allah Teala yüksəlirsə, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Allah Teala'nın başına hadisələr gəlir. Nəyin hadisələr başına gəlirsə, o məxluqdur, onda Allah məxluqdur. Qaxud Allah ərşə yüksəlirsə, Allah Teala ərşə ehtiyacı var. Belə şeylər deyirsən, hardan çıxdı? Allah Teala deyir ki, ərşə yüksəldi, bizə deyir yüksəldi. Allah Teala deyir ki, gözəl kəlmə ona tərəf yüksəlir, bizə deyir ki, Allah Teala göydədir, kəlmə də ona tərəf yüksəlir. Və sonra deyir ki, Allahın mislində heç bir şey yoxdur, Allahı məxluqlara bənzətmək olmaz, Allah heç kim elmi ilə əhatə eləyə bilməz. Vəsö, Quranda nə deyib? İspat edirik, nə inkar edib, inkar edirik, qutardı, getdi. Bundan yaxın yol var? Əlbəttə ki, xeyr. Və sonra şeyx buyurur ki, fətəcədüm xiyara muhtaribin. Bax, görsən ki, kəlam əhli heyrət içindədirlər. muttaribdilər, yəni sabit deyillər. Leysu alə yəqinin min əmrihim, öz işlərində yəqinlik üzərində deyillər. Və təcid mən hədəhullahu sıratəl müstəqimə mutmainnə münşərihə sadr. Amma o şəxsi ki, görürsən ki, o şəxsi ki, Allah subhantala düz yora yönəldi, o həmişə mütməindir və qəlbi genişdir. Yəqra fi kitabillə və fi sünnəti rasulihi sallallahu aleyhi və sələm mə əsbətəhu allahu li nəfsihi minəl əsmə və sifət fəyutbit. Allah subhantala kitabını oxuyur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnətini oxuyur. O adları və o isimləri ki, Allah subhantala o adlar və o sifətləri ki, Allah subhanahu taala özünə nisbət eləyib və onu da neynir? İspat eləyir. Sormuş ki, İllə əhədə ələmü minəllahi billəh. Nə üçün Allahın özünə ispat etdiyini ispat edirik? Səbəblərindən biri odur ki, çünki heç kim Allahı Allahdan gözəl tanımır. Allahı ən gözəl kim tanıyır? Özü tanıyır. Və lə əstəqü xəbəran min xəbərillə və heç kimin də xəbəri Allah subhantanın xəbərindən sadiq doğru deyil. Və lə əsəhü bəyənə min bəyənillə və heç kəsin də bəyanı Allah subhantanın bəyanından təmiz, səhih deyil. Necə ki, Allah subhantan buyurur ki, yuridullahu lübəyinə ləkum, Allah da sizə bəyan etmək istəyir. Yübəyinullahu ləkum ənfədillü, siz azmayasınız deyə Allah da sizə bəyan edir. Allah təala buyurur ki, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ Sənə kitabı hər şeyə bəyan olaraq nazil etdik. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ Allahdan daha doğru danışan kim olar? وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ Allahdan daha doğru danışan kim olar? Yəni Allah subhanahu təala özün bizdən yaxşı tanıyır, hər kəsdən yaxşı tanıyır. Ən düzgün kəlam da Allahın kəlamıdır. Allah subhantala bizə özü barisində xəbər veribsə, özün hamıdan yaxşı tanıyır və Allahın kəlamı da ən doğru, ən sadiq kəlamdır, ən gözəl bəyan edir Allah taala. Bizim üzərimizə nə düşür? Allahın özü barədə xəbər verdiyini qəbul eləmək. Necə nəzür deməmək, inkar etməmək, təhrif etməmək. Və buyurur ki, فَهَذِهِ الْآيَاتُ وَغَيْرُهَ تَدُلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ الْقَادِقِ غَيَةَ الْبَيَانِ اَتَّرِيقَ اللَّتِ تُوْسِلِهُمْ اِلَيْهِ Bu ayələrdir və başqa ayələrdə dəlalət edir ki, ona dəlalət edir ki, həqiqətən Allah məxluqlara, ona, yəni Allaha aparan yolu ən gözəl şəkildə bəyan edir. Allah Taala ona aparan yolu məxluqlara ən gözəl şəkildə bəyan edir. وَاَعْظَمْ مَا يَحْتَاجُ الْخَلْقُ اِلَى بَيَانِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِأَسْمَئِهِ وَصِفَتِهِ Və qulların da bəyan olmağa, qullar üçün bəyan olmağa ən ehtiyac duyduqları şey isə, yəni ən əzəmətli şey ki, qullar ona möhtacdır ki, qullara bəyan olunsun, Allahla aid olan şeylərdir. Allaha aid olan şeylərdir. Və Allahın adlarına və sifətlərinə aid olan şeylərdir ki, nə üçün? Hətta yəbudullah alə basirə. Hətta Allaha bəsirət üzərində ibadət eləsinlər. Bəsirət üzərində ibadət eləsinlər. Kör olaraq ibadət eləməsinlər. Ləənnə ibadəti mən ləm nə'ləm sifətihi Çünki deyir, sifətlərini bilmədiyimizin ibadəti Əv mən neysə ləhu sifətun əmrun lə yətəhəqqəqü əbədəm Çünki de sifətlərimizi sifətlərini bilmədiyimizin ibadəti və yaxud sifəti olmayan birinə ibadət heç vaxt gerçəkləşməz. O şəxsin ki, biz sifətlərini tanımırıq. O şəxsin ki, sifətləri yoxdur. Ona ibadət gerçəkləşərmi? Xeyr. Nə üçün gerçəklənməz? Fələ buddə ən tə'ləmə min sifətil məbudi mə təcəlükə təltəcəu iləyhü təbuduhu haqqan. Səndir məbudun sifətlərindən o qədər bilməlisən ki, o qədər bilməlisən ki, həmin sənin bilməyin, yəni o məbudun sifətlərini bilməyin səni ona yönətsin. Səni ona ona yönətsin, ona sığındırsın və ona haqqı ilə ibadət eləsən və ona ibadəti nə edəsən? Ona ibadəti gerçəkləşdirəsən.